Sweet love, yeah. Bring it on home to me. Oh, yeah. You know I laughed when you left. Uit 1965. Wat een prachtig jaar was dat. Dat waren de Animals. Dit is de late avond van Norbert Ketting. We hebben januari verlaten en merk je ook al dat de dagen weer wat langer worden. Gisteravond om 5:30 reed ik naar huis toe en het was nog licht, heerlijk. En ja, laat het voorjaar maar komen. Welkom lieve luisteraars. Het was je misschien al opgevallen. We hebben wat gehusteld met de presentaties van de late avond. Dit in verband met andere activiteiten. Ik bijvoorbeeld was een week in Afrika, de Serengeti en Ngorongoro. Oh, wat een prachtige paradijzen. Maar binnenkort weer de vertrouwde presentatoren op de dagelijkse uitzendingen. We gaan nog even het laatste uur van je dag eindigen met relaxe muziek. Nou, daar zitten we hier voor. En nieuws en informatie uit de regio. Vanavond een hele gevarieerde avond. Onder andere eerlijke recruitment. Hoe doe je dat? Muziek als uitlaatklep en een beeldend kunstenaar, theatermaker en saxofonist hier in gesprek in de studio. En dat allemaal bij Tera Cox. Ja, welkom in deze late avond. Ik ben Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. It seems to me, for every time. trust in you? Would you let me Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. In your life, forget about tomorrow. is in the Moonlight uit 1986 en dat was George Benson hier speciaal voor jou in de late avond. En daarvoor ABBA, The Name of the Game uit 1977. En dat brengt ons bij het eerste onderwerp van vanavond. Tere Kok zit hier in de studio en die gaat praten met Marloes de Bloemen en Mirjam Corneef van Equal Recruitment. Zij maken geen verschil tussen de sollicitanten, een soort blind audition, zeg maar. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Equal recruitment, ofwel geen verschil maken bij sollicitanten. Tenminste, als het gaat om kwaliteiten die je niet nodig hebt voor die vacature. Hier bij ons Mirjam Corneef van Equal Recruitment. Zeg ik dat zo goed, Mirjam? Gaat het om kwaliteiten die niet met je baan te maken hebben? Nou, het gaat eigenlijk om kwaliteiten die niet met je uiterlijk te maken hebben. Die niet met je uiterlijk te maken hebben. Leg dat eens uit. Nou, we doen het recruitment met een team van blinden en slechtzienden. Ja. En zij kijken juist naar alles wat je wel kan. En niet zozeer natuurlijk op hoe je verschijning is. Dus hoe je eruit ziet. En je ziet natuurlijk over het algemeen hele mooie poppetjes op functies die misschien beter geschikt zijn voor mensen die iets minder mooi zijn. Maar die krijgen toch minder snel een kans. Waar wij voor staan is juist wel dat iedereen een eerlijke kans krijgt. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een functie voor directiesecretaresse, ik noem maar wat. En iedereen solliciteert. Alleen degene die één arm heeft, die wordt niet uitgenodigd, want die heeft één arm. En dan kan je toch geen goede directiesecretaresse zijn, hè? Zo denken heel veel mensen. Dus eigenlijk de algehele discriminatie die er vaak heerst, of mensen met een achternaam die niet per se een Nederlandse achternaam is. Zo proberen wij gewoon ons sollicitatieproces te screenen met blind auditions, zodat je echt de kwaliteit krijgt in plaats van... Bedoel je letterlijk blind auditions? Letterlijk en figuurlijk. En hoe pak je dat dan aan, zo'n blind audition? Je komt binnen als sollicitant en dan, of gaat het per telefoon, ik weet het niet. Nou, we doen en-en hoor, telefonisch, maar ook gewoon mensen, ja, die komen bij ons langs om te praten. En dan gaan we echt het gesprek aan en dan proberen we echt te kijken van, nou, wat zijn iemands superpowers? Waar wordt iemand blij van? En je merkt natuurlijk ook daadwerkelijk wat iemands motivatie is. Iemand wil echt heel graag werken en juist op die functie bijvoorbeeld. Dus je kan echt goed screenen wie er echt gemotiveerd is en wie er niet. Je hebt iemand meegenomen, een ervaringsdeskundige, want die neemt de auditions af, hè, om zo te zeggen. Ja. Dus we vragen haar eventjes om erbij te komen. Ja. Intussen is Marloes de Bloemen aangeschoven. Zij is ervaringsdeskundige van beide kanten. Ze is en recruiter en ze heeft zelf een visuele beperking. Welkom Marloes. Dankjewel. Marloes, we hadden het zojuist met Mirjam over het afnemen van blind auditions. Ja. Wat zijn jouw ervaringen daarin? Nou, dat het heel waardevol is dat je je niet laat afleiden door, door het eerste oordeel wat je kan hebben bij mensen die je door wel visuele waarneming te hebben. Wat zijn de ervaringen? Ja. Kan je een praktijkvoorbeeldje geven van iemand die misschien wel bij allerlei recruitments niet succes hebben behaald en bij jou nou wel of bij jou wel werk hebben kunnen krijgen? Ja, dat is toch... maar ja, ik weet niet of dat echt door de blind auditions komt, maar vooral toch ook wel door te kijken naar waar iemands kracht zit en juist te focussen op wat iemand kan en waar iemand goed in is. Minder in hokjes te denken, minder afgekaderd eisen te stellen. En tegelijk de waarde ervan inzien waar iemand wel een goede focus op heeft. En hoe komen mensen nou bij jullie terecht? Nou, sowieso via de website van Equal Recruitment. Verder hebben we verschillende samenwerkingspartners. En zijn ze dan eerder bij andere bureaus geweest en onverrichte zaken dan maar tot slot bij jullie uitgekomen? Ja, uiteindelijk ligt het vooral denk ik ook wel, het begint allemaal bij de werkgevers die ervoor open moeten staan. Er is een hele grote groep mensen in Nederland die willen werken, maar een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het begint allemaal bij de werkgever die daar net iets anders naar mag gaan kijken. Eigenlijk... als je echt verandering wil maken, dan begin je bij de werkgever. Hoe pakken we dat nou aan? Want we hebben nou jullie werkwijze gezien, een mooie werkwijze. Maar hoe krijgen we nou die werkgevers over de streep om daar anders tegenaan te kijken? Of anders op een andere manier mensen te beoordelen? Ja, daar is denk ik wat lef en wat ruimdenkendheid voor nodig. Door de succesverhalen te delen van mensen die wel... die wel aan de slag zijn, waarbij in eerste instantie misschien wat angst was voor de beperking in plaats van helemaal te kijken naar de kracht. Maar het is toch wel die focus op de kracht, de mogelijkheden die er wel zijn.

beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Christel van der Lucht zingt al haar hele leven en haar levenspad is bijzonder. Welkom Christel. Dankjewel. Misschien is het wel een goed idee als jij je even voorstelt met alle bijzondere dingen die jouw pad hebben gekruist. Ik ben Christel, ik ben 22 jaar. En ja, wat bijzonder is aan mijn levenspad is dat ik op jonge leeftijd de diagnose EDS heb gehad. En, EDS? EDS, ja. En later de diagnose MS. MS weten de mensen meestal wel, want dat is een aandoening aan het doorgeven van impulsen in je zenuwstelsel. Ja. Maar EDS, wat heb je daarvoor last aan? Dat is eigenlijk een bindweefselaandoening. En ik leg het altijd heel kort en simpel uit door te zeggen van de lijm eigenlijk die mijn lichaam stevig houdt en bij elkaar houdt, die is gewoon niet zo goed. Dus bij mij gaat alles wat sneller uit de kom. Ik breek sneller dingen, sneller blauwplekken. Dus mijn lichaam is niet zo stabiel. Maar nu, dat pad gaat voornamelijk ook over zingen. Ja, zeker. Vertel. Ja, zingen is echt mijn passie en daar ben ik al heel mijn leven mee bezig eigenlijk. Eerst ook heel erg voor de lol gedaan en... Ja, ik was altijd met muziek bezig eigenlijk. Overal waar ik kon meedoen aan talentjachten. Ja, van alles heb ik eigenlijk gedaan. Ja, en nu is het zover dat ik mijn eigen nummer uit heb gebracht. Wanneer werd het nou wat serieuzer? Ik denk eigenlijk... ja, het begint nu eigenlijk pas echt wat serieuzer te worden. En dat komt eigenlijk omdat ik mee heb gedaan aan Sophia's talentenjacht. Dat is in het Sophia Kinderziekenhuis. En die deden eigenlijk in samenwerking met de stichting Music Kids en het Songfestival wat in Rotterdam was. Ja, deden ze eigenlijk een talentenjacht voor de patiënten daar of ex-patiënten of verplegers. En die heb ik gewonnen, dus zodoende. Jouw eerste nummer heet Vechtersbaas. Dat komt deze maand uit. Ja, die is al uit, ja. Vertel daar eens iets over. Vechtersbaas, ik kan me er gezien jouw levenspad wel iets bij voorstellen, maar vertel. Nou, eigenlijk bestaat het nummer Vechtersbaas al. Dat is namelijk van Lisanne Spaander. En het is eigenlijk een heel rustig nummer. En dat ging over haar reis eigenlijk. Want zij had kanker. En daar is dat nummer eigenlijk over gemaakt. Maar ik wilde dat nummer eigenlijk een heel andere draai geven. Dus wij hebben eigenlijk heel de muziek opnieuw ingespeeld. En er echt wel wat anders mee gedaan. Waardoor het ook weer een heel ander eigen nummer is geworden eigenlijk. Dus zodoende eigenlijk. Dus ik heb met veel muzikanten heb ik samengewerkt en er kwamen steeds meer mensen bij kijken. Ja, ga je nou wat professioneel te werk? Heb je ook zangles? Laat je je coachen? Hoe moet ik dat zien? Nou, dat zou ik wel heel graag willen, maar eigenlijk... ik heb wel eens een paar zanglessen gehad vroeger in Vlaardingen. Maar daarna eigenlijk niet meer, want het is gewoon enorm duur. Dus ja, wat ik eigenlijk gewoon doe is heel veel zelf zingen en... zelf leren eigenlijk en terugluisteren. Dus veel is echt wel zelf aangeleerd, laat ik het zo zeggen. Ja, dat lied nog even, dat hadden we nog niet helemaal besproken. Je hebt uitgelegd, het is helemaal herzien. Wat is precies de strekking van de tekst? Wat het voor mij eigenlijk betekent is dat je een stukje hoort waarin je echt wel de strijd meekrijgt. Die ik dus bijvoorbeeld in mijn strijd heel erg heb gevoeld. Maar er zit ook echt wel een positieve boodschap in. Van je moet wel, ja, je bent echt een vechtersbaas en die zet door inderdaad. En dat vind ik heel belangrijk. Dus het is niet alleen de sombere kant, maar ook het krachtige stukje van we gaan gewoon door en het komt goed. Ik denk ook wel, jou zo te beluisteren, dat jij wel vol veerkracht zit. Ja, ik wil zeker niet opgeven en ik probeer er wel echt alles uit te halen. Ja. Wat zijn je plannen voor de komende tijd? Mijn plannen zijn om nog even na te genieten sowieso van dit allemaal al. En de plannen zijn er wel om echt wel eigen nummers te gaan maken in samenwerking met ook andere muzikanten. Waaronder dus ook Arjen, waarmee ik ook dit nummer al heb gemaakt. En zo wil ik kijken hoe ver ik eigenlijk kan komen. Of ik samenwerkingen nog kan gaan doen met artiesten. Dus daar ben ik al heel druk mee bezig om te kijken van wat kan ik allemaal doen. Dus ik denk dat er zeker nog wel meer aankomt. Ja. Nou, wij gaan je zeker volgen. Dank je. Waar kunnen we jouw muziek beluisteren? Wil je dat nog even duidelijk vertellen? Ja. In eerste instantie kan je het beste opzoeken op Spotify. En wat wel belangrijk is, denk ik, om er even bij te zeggen, is dat het niet mijn naam zelf is. Het is Crystal, maar dan, ja, ik zal het even met spellen. Met een C? Ja, C-R-V-S-T-A-L. En dat is eigenlijk met de V gedaan, omdat Crystal al veel te vaak bestond als artiestennaam. Dus vandaar is het Crystal met een V geworden. In plaats van met een R? Of met een Griekse I. C-R-Griekse I-S-T-A-L, ja. Is het normaal. Ja, en op Instagram ook. En daar heet ik Crystal, ook op die manier, met een V.music. Dus daar kan je ook zeker mijn reis volgen. Nou, we gaan dat zeker doen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor ons gesprekje, Crystal van de Lucht. Dank. En je nummer volgt je na. Oh, ik huil en ik lach, elk uur, elke dag. Donkere schaduws van het leven, die zich boven mij begeven. Oh, mijn vraag, waarom ik, waarom word ik nu ziek? In het diepe gegooid worden, zonder de antwoorden. Naar de normale tienerjaren, gewoon hoe de tijden waren. Weg met pijn en met angst, angst voor wat er komen gaat. Weg willen duiken voor zwarte schimmen, om diep van binnen weer te glimmen. Steek je hand uit naar de mijne, ik pak hem beter met beide. Ik ben een vechtersbaas, mij krijg je echt niet klein. Zal vechten voor wat ik waard ben. Ik ben een vechtersbaas, ik ben een vechtersbaas. Maar weet je, de storm die gaat.

crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it. Low van Lenny Kravitz uit 2018. Daarvoor de Amazing Stroopwafels met Oude Maasweg. En daarvoor het gesprek wat Tera Cox had met Christel van der Lucht. En zij zong ook nog haar prachtige nummer Vechtersbaas. We gaan naar ons laatste onderwerp van vanavond. Hans Rikke, die zit hier in de studio, praat met Tera Cox. Hans is duizendpoot, beeldend kunstenaar, theatermaker en saxofonist. Hans Rikke. Hij is een duizendpoot en het gaat over van alles, over kunst, filosofie, theater. Waar kennen we hem niet van? Vandaag is hij hier in de studio. Welkom Hans. Nou, fijn hier te zijn. Ja. Wie ben je en wat drijft je? We beginnen maar eens met een kennismaking. Nou ja, ik ben Hans Rikke en ik ben beeldend kunstenaar. Dat is wel mijn hoofdvak. Daarnaast doe ik wat aan muziek en in het verleden ook nog wel aan theater. Maar ik ben beeldend kunstenaar. Ik schilder en teken en daarnaast heb ik de constant veranderende installatie Het Mortuarium Theater van de Wereld. Ja, wat doe je nou precies en vooral wat drijft je? Ja, wat drijft een kunstenaar? Ik zou zeggen nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid in hoe de wereld in elkaar zit. En nieuwsgierigheid naar jezelf natuurlijk. Het werken aan jezelf is altijd werken aan de wereld en andersom. En het niet aflatende nieuwsgierigheid, denk ik. Dat is toch iets wat wel de drijfveer is. En ook in het maken van een werk, op het moment dat je een werk gemaakt hebt, wil je weer een volgende maken of is er alweer een volgend werk wat zich aandient? Dus ja, dat is een constante stroom. Allergrootste drijfveer is toch gewoon om vanuit jezelf om te kijken wat er vanuit jezelf kan verschijnen. En natuurlijk is het wel heel plezierig als daar dan ook geld mee verdiend kan worden. Maar dat moet in het maken, moet het wat mij betreft niet aanwezig zijn. Dat snap ik. Wat heb je zo al de laatste jaren gedaan? De laatste jaren. Ja, hoofdzakelijk dan schilderen, tekenen, tentoonstellingen gemaakt. Ook in het Vlaardings Museum. Museum Vlaardingen moet ik zeggen. En theaterproducties gemaakt. Ik speel ook nog in een orkestje. Een cd gemaakt. In januari gaan we weer een nieuwe cd maken. Welk instrument speel je? Klarinet en saxofoon. Ja, en welk van al die kunstuitingen ligt je nou het meest na aan het hart? Ja, het schilderen. De beeldende kunst. Dat is toch eigenlijk de basis van alles. Ik ben toch wel benieuwd naar welke stroming of welke vorm van kunst jij maakt. Is het abstract? Is het impressionistisch? Ja, zeg maar, het is abstract. Het zijn op dit moment, ik heb verschillende onderwerpen gehad. Stillevens, maar dan wel met de vraag van, als je vandaag de dag een stilleven wil schilderen, hoe moet je dat dan doen? Wat moeten dan de onderwerpen zijn in het schilderij? Vind ik een moeilijke, Hans, want ik denk dan meteen aan een appel, een banaan en een tros druiven. Nee, precies, maar, of een bos bloemen, maar dat is misschien niet wat jij in je hoofd hebt. Nou ja, goed, in je onderzoek, je kijkt wat daar op dat vlak gebeurd is en kijken of je daar een eigen draai aan kunt geven. Ik heb ook stillevens gemaakt van wiskundige symbolen of van wiskundige vormen en dat kan allemaal. Het is toch een verzameling van voorwerpen binnen een ruimte. Schilderen is altijd het organiseren van een ruimte in een plat vlak. En hoe je dat dan doet en waar je dat dan mee doet, dat maakt dan eigenlijk niet zo uit. Maar ik heb ook een serie gemaakt over mensen met mismaakte gezichten die uit de Eerste Wereldoorlog kwamen. Oh. Portretten van mensen uit de Stalin-periode, toen het systeem niet bleek te werken. Dat kon natuurlijk niet, want het systeem was geniaal. Dus de enige reden waarom het niet zou werken was dat het hele land vol zat met verraders. En toen werd dus iedere stad verplicht om de zoveel tijd zijn quotum aan verraders te leveren. Oei. Die er natuurlijk helemaal niet waren. Dus er werden willekeurig mensen van straat geplukt en na een procesje doodgeschoten gewoon. En daar werd er altijd eerst nog een fotootje van gemaakt. En van een aantal van die foto's heb ik schilderijen gemaakt. Dus die portretten die ik maak, dat zijn altijd portretten van mensen waar iets mee is. Je beschrijft wel een hele beklemmende tijd. Ik voel het nu al een beetje. Ik denk dat het in die schilderijen terug te zien is. Dat is heel goed te zien, ja. Ja, de angst en de verwondingen je kunt soms hele, gruwelijke beelden maken. Maar in een portret zit vaak al zoveel, is er zoveel te lezen. Dan heb je al die gruwelijkheden niet nodig. Nee, ik wil nog een laatste puntje met jou bespreken. De toekomst, wat ga je allemaal doen nog? Ja, gewoon hetzelfde. Gewoon muziek maken, schilderen, tentoonstellingen maken. En, ja. Nou, het klinkt als een waar groot palet aan allerlei verschillende aspecten van de kunst. Hans Rikke, het was geweldig met je te praten. En nou is het denk ik tijd om naar wat muziek van jou te luisteren. Van de CD While Waiting door de groep Droogvijf. Thank you. Met het gesprek tussen Tera Cox en Hans Rikke gaan we het programma afsluiten. De show is ten einde op deze donderdag 2 februari. Veel variatie. Ik had het beloofd aan het begin van de show. Heerlijke, relaxe muziek. Morgen is er weer een nieuwe late avond. En dan zit hier in de studio Norbert Ketting, dat ben ik, op de vrijdagavond. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel tussen voor straks. En moet je nog werken? Werk ze. En een goede wacht. Een fijne nacht. En we gaan eruit met de Hiller Orchestra. Where the Rainbow Ends. Nou, daar eindigt ook de late avond voor vanavond. Bye bye. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.